Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 21. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. Lokale wyborcze zamknięte, Holendrzy wybrali parlament. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Bójki, znęcanie się nad osadzonymi i handel kobietami. Tak było we wrocławskim więzieniu. Rozpoczął się proces w sprawie. Na początek jednak próba odpowiedzi na pytanie, czy były europoseł PO Jacek Sariusz-Wolski ma szansę na objęcie ważnego stanowiska. Choć żadnych decyzji w sprawie nie ma, to prezes PiS Jarosław Kaczyński dopuszcza możliwość objęcia przez Jacka Sariusz-Wolskiego ważnego stanowiska. Mówił o tym w wywiadzie dla portalu salon24.pl. Jesteśmy do niego ciepło nastawieni, żeby było jasne, nie było żadnych naszych zobowiązań wobec niego. Jego działanie było pro bono, natomiast jeśli będzie chciał z nami współpracować, będziemy usatysfakcjonowani. Dziś jednak jest on wolnym elektronem, mówił prezes PiS. 9 marca liderzy unijnych państw zdecydowali o reelekcji Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Przeciw temu był polski rząd, który wysunął kandydaturę europosła Jacka Sariusz-Wolskiego. Lider PiS pytany był też o ocenę premier Szydło, jej ministrów. Jak powiedział, z szefowej rządu jest dumny. Dobrze ocenia też wicepremiera Mateusza Morawieckiego, minister edukacji Annę Zalewską i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Co do szefa MON-u Antoniego Macierewicza, Jarosław Kaczyński mówi, że ocenia go dobrze, choć jak dodaje, zaszkodziły mu incydenty rozdmuchane przez media z jego młodym współpracownikiem Bartłomiejem Misiewiczem. W serwisie Trójki łączymy się teraz z naszym specjalnym wysłannikiem do Holandii, Tomaszem Majką, bo przed chwilą zamknięto lokale wyborcze. Powiedz, Tomku, czy wiemy, kto wygrał wybory parlamentarne w tym kraju? Jeszcze nie wiemy. Wieczór wyborczy rozpoczął się dokładnie 45 sekund temu, ale nadal oficjalnych tych pierwszych wyników badań nie podano. Są pierwsze rozmowy i komentarze, ale do tej pory jeszcze nie ma pierwszych informacji. Pojawia się informacja bardzo wstępna, że najwięcej głosów, bo 31 miejsc w 150-osobowym parlamencie zdobyła partia obecna, rządząca partia premiera Marka Rutego, ale to są pierwsze informacje. Druga informacja jest taka, że Geert Wilders, lider populistycznej partii Wolności, zdobył 19 głosów na 150 możliwych miejsc oczywiście. To są te pierwsze informacje. Potem mniej więcej o 21.30 będą kolejne dane poprawiane już z tych badań Exit Poll, a potem koło godziny 23.30 pierwsze już oficjalne, częściowe wyniki poda Centralna Komisja Wyborcza. Wiemy też, co będzie dalej. Do 2012 roku to król Holandii inicjował rozmowy koalicyjne. Teraz po reformie po raz pierwszy decyzje będą zapadały w samym parlamencie. To tam zostanie wyłonionych dwóch mediatorów, którzy będą prowadzili rozmowy i negocjacje dotyczące kształtu przyszłej koalicji parlamentarnej. 5 lat temu potrzebowano 52 dni do stworzenia nowego rządu. Bardzo dziękuję, Tomasz Majka. Dziękuję za te informacje. Z Tomkiem będziemy się jeszcze łączyć w serwisie Trójki za godzinę. We wrocławskim sądzie rozpoczął się proces strażników z więzienia przy ulicy Kleczkowskiej. Czterech funkcjonariuszy śledczo oskarżają o to, że pomagali w przemycie narkotyków. Mieli też znęcać się nad osadzonymi, bić ich pałką po stopach, czy też handlować kobietami. Długą listę zarzutów jednego z oskarżonych, Artura K., odczytał Jarosław Gajek z prokuratury krajowej. Przyjął korzyści majątkowe w kwotach 50 razy 100 zł w zamian za umożliwienie ustalonemu osadzonemu w tej jednostce odbycie w otwartej celi na oddziale 11 zakładu stosunku płciowego ze skazanymi kobietami osadzonymi na oddziale kobiecym tej jednostki penitencjarnej. Na sali sądowej pojawili się też koledzy oskarżonych, którzy twierdzą, że zarzuty są wyssane z palca, szczególnie te, które dotyczą stręczycielstwa. To co, ten funkcjonariusz był człowiekiem widmo, że pobrał jakiegoś osadzonego, przeszedł przez cały zakład i nikt go nie widział? Nie widzieli go oddziałowi, nie widzieli go osoby dozorujące, nie widzieli go osoby dozorujące ze spaceru, schował tą panią osadzoną, nie wiem, w kieszeń? To proszę sobie samemu zadać pytanie, jak to się odbyło. Kpina. Jeden ze strażników, Artur K., usłyszał kilkanaście zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Wraz z nim na ławie oskarżonych zasiada też trzech więźniów, którzy oskarżeni są m.in. o pobicia. Na te decyzje czekały rynki finansowe na całym świecie. Amerykański Bank Centralny podniósł w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe o 25%. Decyzja ma wpływ na wiele światowych gospodarek. Fed zdecydował się podnieść w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe na podstawie danych z rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Amerykańska gospodarka jest obecnie w najlepszej kondycji od 2007 roku, czyli sprzed kryzysu. Wyższe stopy powinny wpłynąć na umocnienie się dolara w stosunku do innych walut, w tym do złotego, i na spadek na giełdzie cen ropy i innych surowców. Finansista z Chicago, prezes jednej z tamtejszych firm inwestujących w nieruchomości, Tomasz Nowicki, podkreśla, że posunięcie Banku Centralnego USA wpłynie na wiele sektorów gospodarek poszczególnych państw. Gospodarki są po prostu połączone. Myślę, że to będzie miało duży efekt na gospodarkę przede wszystkim takich krajów jak Chiny, których większość gospodarki opiera się na eksporcie produktów odbieranych przez Stany. Niestety wyższe oprocentowania powodują zwolniejszy wzrost gospodarki w Stanach, a przez to mniejszą sprzedaż produktów produkowanych przez te kraje. W ostatnich 3 miesiącach w Stanach Zjednoczonych Fed dwukrotnie podniósł stopy procentowe. W tym roku nie wyklucza kolejnych podwyżek. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Dzisiaj poznamy dwóch ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W meczach rewanżowych 1/8 finału grają Monaco z Manchesterem City i Atletico Madryt z Bayern Leverkusen. Bliżej awansu są City, które wygrało w pierwszym meczu 5-3, oraz Atletico. Ekipa z Madrytu wygrała na wyjeździe 4-2. Jak na razie Monaco prowadzi 1-0, a w meczu Atletico z Bayernem jest bezbramkowy remis. W naszych polskich realiach piłkarze grali w pierwszej lidze. W zaległym meczu 17 kolejki Olimpia Grudziądz pokonała 1-0 z Nicz Pruszków i awansowała na 9 miejsce w tabeli. Liderem pozostaje Chojniczanka. Powracając do Ligi Mistrzów, to grają w niej nasi siatkarze. I to aż 3 polskie drużyny. Dwie z nich fazę pucharową niestety rozpoczęły od fal startu, choć akurat porażki z tak silnymi rywalami to żaden powód do wstydu. PGE z Krabełchatów przegrała w Łodzi 1-3 z Włochami z Kucinę Lubeci-Witanowa. Porażka także lidera plus ligi i mistrza Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle też 1-3, choć na wyjeździe przegrała z Rosjanami z Białogorje, Białogord. Honoru naszych drużyn starają się bronić siatkarze Asekoresowi Rzeszów, choć i oni stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Rzeszowianie podejmują Modenę. No ale pierwszy set wygrali 25-23. Grały dzisiaj także siatkarki. W Orlen Lidze lider Chemik Police pokonał bez większych problemów polski Cukier Muszyniankę. Wynik 3-0. Był to pierwszy mecz 25 kolejki, a przy okazji ostatnie dla mistrzyń Polski spotkanie na własnym parkiecie, czyli w Szczecinie, w fazie zasadniczej. Liderzy trzymają się mocno także w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Wiweta Wronkielce pokonało Chrobrego Głogów, a Orlen Wisła Płock, Sandre Spa Pogoń Szczecin, a także w ekstraklasie koszykarzy. Selmet Zielona Góra wygrał 85-72 z Polfarmą Starogard Gdański. Skoro o zwycięzcach, to nie sposób pominąć dzisiejszego wyczynu Kamila Stocha. Polak wygrał prolog przed konkursem Row Air w Trondheim. Wyprzedził Norwega Andreasa Stiernena oraz Niemca Andreasa Wellingera, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. W jutrzejszym konkursie wystartuje 5 Polaków. Kwalifikacji nie wywalczył tylko Jan Ziobro. W nocy od 0 do 4 stopni w dolinach karpackich i sudeckich poniżej zera. Wiatr powieje słabo, na wybrzeżu może być silny. Jutro dużo słońca, do 11 stopni na zachodzie. Po południu na wybrzeżu i Pomorzu słabo może padać. Piątek będzie słoneczny i ciepły, do 15 stopni. Pogoda popsuje się w weekend. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za mną w podróży już Indonezja z dzikim Flores i mniej dzikim, ale pięknym Bali. Malezja, gdzie przez wieki krzyżowały się drogi z Azji do Europy i to widać. Nowoczesny, olśniewający, choć niektórzy mówią plastikowy Singapur, słoneczna i smaczna Tajlandia, ale co tam, przede mną jeszcze sporo ciekawych miejsc, a na deser Butan. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację o nowej porze. O 17.10 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Program Drugi Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Transsetnika zapraszają na koncert klasycznej muzyki indyjskiej. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi Ranjit Rajwada, mistrz tradycji gazal z Rajasthanu. Zapraszamy do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie 16 marca o godzinie 20. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Proszę Państwa, polski rynek wydawniczy jest wyjątkowy na tle innych krajów. Nie ma bowiem państwa, w którym by tak wiele było dzienników i tygodników opiniotwórczych, które by posiadały swoje własne magazyny historyczne. I świadczy to o tym, że jest zapotrzebowanie, zainteresowanie tą tematyką. I te tytuły są głównie zdominowane przez tematykę dziejów najnowszych. Wciąż mamy wiele pytań dotyczących właśnie tego okresu historii. I dzisiaj gościmy w studiu osoby, które odpowiedzą nam na część tych nurtujących nas pytań. Osoby, które reprezentują powstałą niedawno instytucję, której patronem jest rotmistrz Witold Pilecki. Jak mówię, wciąż mamy wiele pytań i parę z tych pytań zada piosenkarka, której utwór w tej chwili usłyszymy. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat? Czas zatarł ślad. Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam, gdzie w polu krzyża zna. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Czy było tak? Kto wie, czy było tak? To pytanie, które zadaje sobie dzisiaj także wielu historyków. Dobry wieczór jeszcze raz. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś gościmy w studiu przedstawicieli nowej instytucji. W zeszłym roku powstał Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. Są z nami w studiu dr Wojciech Kozłowski, wicedyrektor do spraw programowych tej właśnie instytucji. Dobry wieczór Państwu. Oraz profesor Paweł Kaczorowski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór Państwu. Panowie, powstała nowa instytucja. Jest tyle w kraju instytucji, które zajmują się sprawami historycznymi. Po co zakładać nową? Jaki jest jej cel? Dlaczego tych zadań, jakie przed wami stoją, nie można było zrealizować w jakiejś istniejącej już w tej chwili instytucji? Paweł Kaczorowski. Uważam, że to bardzo ważna i cenna inicjatywa związana z powstaniem owego ośrodka. Chodzi o to, ażeby statutowymi, że tak powiem, i zasadniczymi celami instytucji powołanej przez państwo było badanie totalitaryzmu. Chodzi o to, żeby ta refleksja nad totalitaryzmem była całościowa, systematyczna i pełna. I całościowo ujmująca i na poziomie teoretycznym ujmująca problem totalitaryzmu. Problem, który był przez ostatnie 20 parę lat podejmowany przez różne gremia. I odbyło się kilka ważnych konferencji, są materiały konferencyjne. Tym niemniej jest to jednak, jeśli się patrzy całościowo, problem podejmowany jakby na marginesie, jakby wtórnie. I zainteresowanie jest fluktuujące. Zrazu pojawia się, a potem przycicha. Ale wydawałoby się, że o komunizmie, faszyzmie, narodowym socjalizmie zorganizowano już tyle konferencji, napisano tak wiele książek, jest tak wiele instytucji historycznych, że można by to było jakoś skanalizować już w którejś z nich. Zapewne. I zajmuje się tym i Instytut Pamięci Narodowej, i inne są studia nad faszyzmem, na przykład i hitleryzmem. Ale to wciąż za mało. Nie mamy wypracowanej całościowej wizji, koncepcji tego, jak pojmować totalitaryzm. Powiedział pan, że pytamy, czy się wydarzyło. No nie musimy pytać, czy się wydarzyło, a raczej należy zapytać, co się wydarzyło. Prawda? Ciągle to jest problem, który przed nami stoi. Jak wytłumaczyć to, że w chrześcijańskiej Europie, w Europie oświeconej, w Europie, której trwa już od dwóch stuleci, prawda, ten eksperyment, wielki eksperyment wolności, idea Zachodu toruje sobie drogę, nagle pojawia się ten zasadniczy wyłom, prawda? Nagle mamy do czynienia z tym radykalnym złem politycznym, w polityce. Czyli rozumiem, że nie interesuje was tylko dokumentacja konkretnych faktów związanych z totalitaryzmami, na przykład zbrodni, ale też refleksja nad tym, skąd się w ogóle takie zjawisko wzięło, tak? Chodzi o to, moim zdaniem, żeby skonceptualizować to doświadczenie i to w dodatku postarać się postawić pytanie o to, czy my w Polsce mamy specyficzne doświadczenie totalitaryzmu w Polsce właśnie, rozerwani pomiędzy dwoma totalitaryzmami, i chodzi o to, żeby to doświadczenie skonceptualizowane mogło być potem zinterioryzowane. Prawda? I jeszcze chodzi o to także, żeby, na tym nam zależy, jak rozumiem, intencje kierownictwa ośrodka, żeby wynik akademickiego namysłu, teoretycznej pracy, teoretycznej refleksji miał mało akademicki rezultat. To znaczy, chodzi o to, żeby to trudne zagadnienie przedstawić w sposób, który będzie właśnie przyswajalny i możliwy do zinterioryzowania, czyli w postaci serii esejów. Ja mówię tutaj o jednym z projektów podejmowanych przez ośrodek. Ale z tego, co mówi pan profesor, wynika, że założenia ośrodka są trochę podobne do tych wzorów Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie, bo jakby tam też jest ideą, żeby jakoś to doświadczenie żydowskie z czasów II wojny światowej też skonceptualizować, wyjaśnić, udokumentować. Czy dobrze rozumiem te założenia, dr Wojciech Kozłowski? Wiele rzeczy już padło. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, że tak jako osoba, która z nami współpracuje, tak dobrze rozumie ideę naszego ośrodka. I to jest zawsze przyjemnie słuchać, że ktoś już jakby rzeczywiście czuje to, o co w ośrodku chodzi. Trochę odwołując się do pańskich wcześniejszych pytań, moim zdaniem w ogóle istniejąca pluralizacja, czy jakby wielość instytucji, która zajmuje się historią XX wieku w przypadku Polski, ale przez historią można się zajmować także w innych epokach, to jest zawsze coś dobrego. Im więcej osób zadaje pytania, tak jak w historii istotne jest zadanie pytania, bo ono rodzi następne pytania, w związku z tym im więcej z nas te pytania zadaje, tym wydaje mi się, że to lepiej, bo tym większe grono osób zastanawia się nad tym, jak na te pytania odpowiedzieć, a historia zawodowa, profesjonalna pokazuje, że tych odpowiedzi zawsze może być wiele i one rodzą znowu kolejne dociekania. Z tego punktu widzenia, jeżeli by przyjąć, że jest wiele instytucji, które mogłyby robić to, co robi ośrodek, to ja powiem tak, no może i tak, ale jak dotąd nie robiły tego. I ta przestrzeń, którą myśmy zajęli, okazała się przestrzenią, która jest niezwykle płodna i trochę w jakimś sensie można powiedzieć niszowa, to znaczy tego inne instytucje rzeczywiście nie wykonywały z różnych powodów, które nas bezpośrednio nie interesują. My sobie cieszymy się, że możemy z innymi współpracować. Natomiast, tak jak pan profesor mówił, totalitaryzm jest tak złożonym zjawiskiem, że wciąż można nowe rzeczy badać. Teraz nawiązując do tego porównania z ideami Yad Vashem. Tak, myślę, że jest wiele podobieństw. To znaczy my szukamy, z jednej strony szukamy nowych dróg i pomysłów do tego, aby to doświadczenie w ogóle polskie doświadczenie dwóch totalitaryzmów na różne sposoby opowiadać. I też w wymiarze naukowym, tutaj pan profesor wspominał o naszym projekcie badawczym, interdyscyplinarnym, niezwykle moim zdaniem twórczym i niosącym pewne nadzieje natury intelektualnej, ale także w wymiarze kulturalnym, w wymiarze edukacyjnym. I poza tym wszystkim mamy rzeczywiście jako swój najważniejszy taki flagowy projekt, mamy Zapisy Terroru, który to projekt polegający na tworzeniu archiwum cyfrowego, archiwum dostępnego w internecie dla każdego w dwóch językach, po polsku i po angielsku, daje możliwość dostępu do źródeł. Do źródeł, które są to relacje świadków, osób, które Polaków czy obywateli polskich, którzy doświadczyli w różnych wymiarach, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, powiedziałbym, okrucieństwa okupanta, czy niemieckiego, czy sowieckiego. Kiedy słyszałem panią Magdalenę Gawin, wiceminister kultury, która była inicjatorką założenia Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, to tam zabrzmiała bardzo ciekawa myśl, że ośrodek ma się nie zajmować tylko i wyłącznie przeszłością, ale ma być też takim projektem jakby przyszłościowym, dlatego że totalitaryzm nie jest jeszcze taką zamkniętą kartą historii, że te badania mogą być także aktualne, przydatne nam w refleksji nad teraźniejszością i przyszłością. Jak w ogóle można to zrozumieć? No, profesor Paweł Kaczorowski. Przede wszystkim uważam, że totalitaryzm to zagadnienie należy do tych, o których ksiądz Józef Tischner mówił, że o tym myśleć trzeba, prawda? On użył takiego podziału, gdy filozof wybiera to, o czym wybiera przedmiot swoich badań, to powinien wybrać między tym, o czym myśleć można, a tym, o czym myśleć trzeba. Sądzę, że totalitaryzm jest cały czas, jest nadal problemem, o którym myśleć trzeba. Zwłaszcza, że przecież historia totalitaryzmu nie zamknęła się na II wojnie światowej, nie zamknęła się całkiem na okresie powojennym, prawda? Więc poza tym zasadniczą może sprawą jest to, prawda? Nic nie jest dane nam, zwłaszcza jeśli chodzi o wartości zasadnicze, którymi chcemy być wierni. Nic nie jest nam dane raz na zawsze, tak żebyśmy się nie musieli starać o kultywowanie tego dobra, które nam przypadło. W związku z tym właśnie chodzi o to, żeby podejmować nadal wysiłek przypomnienia. I tu bardzo cenna jest inicjatywa, o której mówił pan dyrektor, zbierania faktografii na temat totalitaryzmu, a potem podejmowania wysiłku przemyślenia tego, refleksji nad tym, co się właściwie stało. No i oczywiście pytania o to, jak zapobiec recydywie podobnych zjawisk, choć biorąc pod uwagę, że jest to zjawisko niezwykłe i wyjątkowe, to jak mielibyśmy się przed nim w przyszłości ustrzec, no tutaj refleksja nam, nie wiem, czy wiele pomoże. Ale mówił pan... Ale podtrzymuje w nas tę wrażliwość na sygnały, na zwiastuny takiego zjawiska. Dlatego jest ważne. No właśnie, mówi pan profesor, że nic nie jest dane raz na zawsze, kiedy upadł komunizm w naszej części świata, to wydawało się, że demokracja zapanuje wszędzie na obszarze byłego Związku Sowieckiego. Przez jakiś czas była ta wielka smuta w Rosji za rządów Jelcyna. A czy można powiedzieć, że dzisiaj na przykład w Rosji, czy na terenie w ogóle całego tego terenu postsowieckiego, można dostrzec pewne elementy właśnie totalitarne? Pytanie trudne, pytanie z natury komentarza politycznego, czy też politologicznego. Wydaje mi się, że mnie bardzo trudno na to odpowiedzieć, ponieważ z pewnością rozmaite elementy reżimów autorytarnych można odnajdywać w zależności od tego, jak się będzie te reżimy definiowało. Natomiast no ja bym też się nie podjął w tym momencie oceny systemów politycznych z Rosji postsowieckiej. Czy też ja rozumiem, że urzędnikom państwowym trudno jest rzeczywiście komentować bieżące wydarzenia polityczne, dlatego że to może być odebrane jako głos właśnie przedstawiciela państwa, więc może mam... Ale można się odwołać do przykładów takich przecież jak Korea czy Kambodża, prawda? No to jest totalitaryzm, to jest model państwa totalitarnego, prawda? W cudzysłowie przeprowadzonego bardzo, bardzo skrupulatnie, czy zbudowanego bardzo skrupulatnie. Ja myślałem o zjawiskach, które piętnowali Adorno i Horkheimer, którzy mówili, że i w demokracjach powojennych, tak zwanych demokracjach liberalnych, mamy do czynienia z takimi zjawiskami kryptototalitaryzmu. Z takimi zjawiskami jak permisywizm moralny, który właściwie niszczy autentyczny dialog, jak no, pełne panowanie wolnego rynku i kultury masowej, prawda? I ta pewna pozorność, przynajmniej czasami pozorność procedur demokratycznych. A mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj mówiliśmy o tym, że są, jak się pan profesor mówił, że są rzeczy, o których filozof myśleć powinien i o których myśleć może. Może, tak. Jeżeli chodzi właśnie o totalitaryzm jako tą dziedzinę, nad którą powinniśmy myśleć, to przychodzi na myśl pewna odpowiedzialność za ten totalitaryzm. I najczęściej my go przedstawiamy w Polsce, że został on nam narzucony przez z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosję. I rzeczywiście był to czynnik zewnętrzny. Niedawno natomiast w Polsce pojawiła się książka Marka Łuszczyny, Polskie obozy koncentracyjne. I czy można powiedzieć, że Polacy byli jakoś sprawcami? Też na ile oni uczestniczyli w tej machinie totalitaryzmu, czy też my byliśmy jedynie ofiarami? Jak można to ocenić? Myślę, że to jest jeden z zasadniczych wyzwań, które stoi przed nami, przed naszą refleksją dotyczącą totalitaryzmów, ponieważ z pewnością, i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków występowała w roli, czy jakby znalazła się w roli ofiar systemów totalitarnych. Natomiast wiadomo, że jakby, zwłaszcza patrząc na pracę historyków zagranicznych, z historyków, którzy uczynili, że tak powiem, za swój być może podstawowy cel znalezienie, jakby odwrócenie narracji, opowiedzenie, że skoro przez 40 czy 50 lat Polacy na ogół określali się jako ofiary, w związku z tym teraz musimy pokazać, że wcale takimi ofiarami nie byli i w związku z tym tworzą taką narrację, która by sugerowała, że Polacy właściwie ramię w ramię z Niemcami organizowali Holokaust. Jest to podejście wysoce krzywdzące, natomiast cóż, trzeba przyznać, że znajdą się takie przypadki, w których Polacy jako, znaczy jako przedstawiciele, jako obywatele polscy angażowali się w różnym wymiarze w działalność współpracującą z okupantem. Natomiast z jednej strony to bardzo trudno oceniać, bo to są sytuacje, często się mówi, w momencie kiedy się próbuje odnieść do tego w sposób konkretny, to się mówi o tym, że to są sytuacje wyjątkowe i skrajne i wtedy nigdy nie wiadomo jak kto z nas by postąpił, gdyby postawiono go przed jakimś takim dramatycznym wyborem, że ujawnij coś albo współpracuj, albo zdradź, albo inaczej stracisz rodzinę, albo coś innego. W związku z tym to są trudne rzeczy i ja powiedziałbym tak, bez wątpienia Polacy, albo inaczej obywatele polscy i w ogóle państwo polskie zostało zniszczone przez totalitaryzm, a Polacy byli bezpośrednimi ofiarami z jednej strony ludobójczej okupacji niemieckiej, a z drugiej strony silnie antypolskiej polityki, zwłaszcza wczesnej polityki Związku Sowieckiego w latach 39-41. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie oznacza, trzeba też to powiedzieć tak, to nie oznacza, że Polacy mają jakąś szczególną licencję na postępowanie moralne i w związku z tym, że byli ofiarami, zawsze byli w tym świecie zawsze po białej stronie, a nie po czarnej, bo te dwie rzeczy ze sobą się niekoniecznie wiążą. Z tym, że ta książka Polskie obozy koncentracyjne już dotyczy okresu komunistycznego i można zapytać o takie postacie jak generał Jaruzelski, generał Kiszczak, mordercy księdza Jerzego Popiełuszki. No oni wszyscy byli Polakami, tak? I jest pytanie, czy w ogóle jest zasadne mówienie w kategoriach przynależności narodowej, jeżeli mówimy o zbrodniach komunistycznych w takim razie? No, ja bym jeszcze nie chciał zwrócić uwagę, że to pytanie pana redaktora można rozumieć jako pytanie o to, czy PRL był państwem totalitarnym. No właśnie, to już było moje następne pytanie, jakie chciałem zadać. Już chciałem powiedzieć, że przecież to jest wielka dyskusja, ale w gruncie rzeczy wielkiej dyskusji na ten temat nie ma. Była, owszem, toczyła się taka dyskusja wśród historyków, bardzo poważnych, i przeważał pogląd, że do 57 roku, 56 roku Polska była państwem totalitarnym. państwem, przepraszam, w cudzysłowie użyję, zamknę to pojęcie, opatrzę cudzysłowem, ponieważ, ale to za chwilę, może reżimem totalitarnym, tak bym to raczej ujął. Natomiast co do dalszej historii, trwa spór, czy w dalszym ciągu profesor, na przykład profesor Paczkowski używa określenia posttotalitarny, autorytaryzm posttotalitarny. Ale jednocześnie historycy zwracają, ich część, nie wszyscy, zwracają uwagę, ja tutaj się do nich odwołuję, no bo to jest przede wszystkim ich pogląd, historyków właśnie, że wszystkie zasadnicze elementy ustroju totalitarnego, reżimu totalitarnego, a więc partia, ideologia, aparat represji, aparat terroru, były, jeśli nie były po tym wspomnianym roku przełomowym używane w takiej skali jak wcześniej, to w każdym razie cały czas były w dyspozycji. No i teraz pytanie, czy to oznacza, że ich, czy to oznacza, że nadal mamy do czynienia z państwem totalitarnym, czy też z państwem totalitarnym, które nie pokazuje, że tak powiem, pazurów, ale pokazało ono pazury w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Czy zwykłe państwo policyjne mogłoby zmobilizować 15 tysięcy agentów, którzy właśnie mogą swobodnie działać i w przeciągu jednej nocy podejmować taką akcję? Czy to nie było wykorzystanie owych represaliów, które właśnie cały czas są w gotowości do użycia. A poza tym jest to inna kwestia też. Jaką płaszczyznę? Życie społeczne, zbiorowe jest bardzo złożone. Znaczy życie państwowe, polityczne jest bardzo złożone. I teraz odpowiedź na pytanie, czy PRL był państwem totalitarnym, czy nie, reżimem, przepraszam, totalitarnym czy nie, a zależy od tego, jaką płaszczyznę życia zbiorowego, społecznego, politycznego będziemy badać. Czy właśnie, czy jest to, czy na przykład będziemy się odwoływać do porządku prawnego, czy będziemy to traktować jako zjawisko czysto polityczne i wtedy wchodzą w grę działania poszczególnych organów władzy, albo ich niedziałanie, czy też odwołamy się do tego, co do pojęcia dosyć ulotnego, świadomości społecznej. W świadomości społecznej bowiem raz w sposób radykalny użyte narzędzia represji mogą pozostawiać trwały ślad, bardzo trwały ślad. Mogą być traumatycznym przeżyciem, które na lata określi świadomość jednostki i jej stosunek do władzy. Władzy, która nie zmienia się zasadniczo, która nie przyjmuje żadnej innej postaci niż wcześniej, więc indywidualny obywatel może cały czas sądzić, że to, co kiedyś się zdarzyło, może się powtórzyć. Aha, czyli rozumiem, że ten terror stalinowski zaraz w latach powojennych jakby tak spacyfikował, spacyfikował nastroje społeczne, sparaliżował wolę ludzi, że dzięki temu przez kilka dziesięcioleci później no, panował w miarę względny spokój, no oczywiście w cudzysłowie. No, w cudzysłowie, no bo już rok 70 pokazał co innego, prawda? Poza tym chcę przypomnieć tutaj znane twierdzenie klasyka myśli politycznej, że pokój to nie jest po prostu nieobecność działań zbrojnych. Pokój, jeżeli ja cały czas mogę się liczyć z groźbą pojawienia się akcji zbrojnej, prawda? Czy wystąpienia wojny, jeżeli cały czas ta groźba wisi w powietrzu, to nie jest to czas pokoju. Mhm. To może wysłuchajmy teraz piosenki, konkretnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pieśń o szczęściu, i to nas trochę wprowadzi w nastrój drugiej części rozmowy. Thank you. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław. Gdzieś rzeki nocy mnie wminą w głębokich morzach złotych traw. To była pieśń o szczęściu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przypomnę, że są z nami w studiu dr Wojciech Kozłowski, wicedyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego oraz profesor Paweł Kaczorowski, profesor UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obaj panowie współpracują z wymienionym przeze mnie ośrodkiem, który zajmuje się dokumentacją totalitaryzmów. Piosenka Baczyńskiego była pisana w czasie wojny. Jej autor zginął w sierpniu 1944 roku. I tutaj chciałbym nawiązać do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w sierpniu 1944 roku, a z którym związana jest też działalność panów instytucji, bo jeden z projektów dotyczył zbierania materiałów, relacji historycznych, świadectw rzezi na Woli. Jeżeli chodzi o totalitaryzmy, to jest zrozumiałe, że zbrodnie komunistyczne były zatajane, nieopisane, no ponieważ w PRL panował reżim komunistyczny. Ale zbrodnie niemieckie. Przecież ta rzeź Woli do tej pory nie została opisana, dopiero w 2014 roku. No a więc tak wiele lat po wojnie, 70 lat po tej rzezi, no wyszła właściwie pierwsza taka monografia historyczna na ten temat Piotra Gursztyna. I jest pytanie, dlaczego musiało minąć tak dużo czasu? Przecież antyfaszyzm był jakimś fundamentem ideowym w PRL-u, a jednak okazuje się, że jest tak wiele białych plam dotyczących nie tylko naszej wiedzy na temat komunizmu, ale też świadomości historycznej na temat tego, co zrobili tutaj Niemcy w czasie wojny. Doktor Wojciech Kozłowski. Myślę w ten sposób, że chyba jestem przede wszystkim panu redaktorowi bardzo wdzięczny za to, że dał pan chyba najlepsze uzasadnienie, dlaczego Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami powinien się był pojawić na tej naszej mapie instytucji zajmujących się XX wiekiem, bo rzeczywiście tak jest, że nawet jeśli byśmy mieli jeszcze 150 takich instytucji, to tych białych plam nigdy, znaczy my ich nigdy nie wyczerpiemy, one zawsze gdzieś będą się pojawiać, a w przypadku akurat badań nad II wojną światową, która była intensywnie badana w latach 60., 70., te wielkie, istotne prace, takie syntetyczne powstawały właśnie w tamtym okresie. Później właściwie po upadku komunizmu zdecydowana większość badaczy skoncentrowała się i to w jakimś sensie w sposób oczywisty na tym okresie po 45 roku. To on stał się takim centralnym punktem zainteresowania i badania nad II wojną światową, one się oczywiście toczyły, ale toczyły się w jakimś takim, powiedziałbym, zmniejszonym zakresie, z mniejszą intensywnością i jakby rolą ośrodka jest to, żeby na nowo pewne pytania powstawić, zainspirować też szukanie tych, czy rozwiązywanie tych identyfikację tych białych plam i radzenie sobie z nimi. Rzeczywiście ludobójstwo na Woli, bo z punktu widzenia historyka, może nie prawnika, ale historyka, właściwie tak należałoby określić to, co się wydarzyło w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, było w dużej mierze wiedzą, powiedziałbym, lokalną, społeczną. To znaczy warszawiacy, zwłaszcza ludzie, którzy w Warszawie żyją od kilku pokoleń, mieli pełną świadomość, że coś takiego miało miejsce. I ja sam pamiętam, raz jadąc do radia na jakąś, także do jakiegoś programu, właśnie miałem rozmawiać przede wszystkim o ludobójstwie na Woli i wiózł mnie taksówkarz i pytał mnie, dokąd pan jedzie, mówię, że do radia, a w jakiej sprawie, powiedziałem temat i on powiedział, o tak, to jest bardzo ważne, bo wie pan co, i tutaj zaczął mi opowiadać swoją historię swoich rodziców, którzy byli jakoś związani właśnie z Wolą, przeżyli oczywiście te wydarzenia, ale widać było wyraźnie, że dla niego to był temat, który mówi tak, dlaczego nikt o tym nie mówi, czemu o tym, my wszyscy jakby podskórnie o tym pamiętamy, o tym głośno nie mówimy. Myśmy, to co ośrodek zrobił, to tak naprawdę sięgnął po materiał archiwalny. Materiał archiwalny z, powiedziałbym, z pierwszych kilku lat powojennych, zebranych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, która od samego początku, właśnie od momentu upadku niemieckiej okupacji, zajęła się dokumentowaniem niemieckich zbrodni. I zebrano ponad około 100 świadectw osób, które przeżyły wydarzenia na Woli i ten materiał był zgromadzony w archiwum i tam sobie był. I był przez lata, później trafił do IPN-u i problem polegał na tym zasadniczo, że jak coś jest w archiwum, to tam sobie to coś jest i trzeba tego szukać, grzebać i to zajmuje mnóstwo czasu i nie każdy jest tym zainteresowany i poza tym może to nie jest najbardziej fascynujący temat. To, co ośrodek zrobił, to to, że myśmy ten materiał wydobyli, przepisali, dzięki temu stał się on w pełni przeszukiwalny w ramach naszego portalu Zapisy Terroru. I w tym momencie ktokolwiek chce zająć się wydarzeniami na Woli, ma pełen dostęp do tego materiału po prostu z dowolnego miejsca na ziemi. I w tym sensie jest to jakiś zasadniczy przełom w tym, co my uważamy, że jest kluczowe przy badaniu II wojny światowej. Znaczy przede wszystkim łatwy dostęp do materiału źródłowego. W przypadku Woli, jak mówię, wiedzieć można, natomiast trzeba pójść i szperać długo w archiwach, żeby na ten temat zebrać dostateczny materiał. Piotr Guszczyk to zrobił, bardzo jesteśmy mu za to wdzięczni, natomiast myśmy poszli dalej. Znaczy, bo on sam zresztą, przygotowujemy w tej chwili drugie wydanie, być może uda nam się ten tytuł w ogóle opublikować za granicą, został w dużej mierze uzupełniony właśnie o te świadectwa, które myśmy w ośrodku znaleźli, opisali i udokumentowali, których autor Piotr Guszczyk nie znał i cieszył się bardzo, że mógł wreszcie sięgnąć po ten materiał, bo on wreszcie łatwo dostępny. Właśnie mówił pan o wydaniu tej książki za granicą, a czy to nie jest tak, że ta nasza opowieść o tym, co wydarzyło się tutaj, na tych ziemiach, o tym rozdarciu między te dwa totalitaryzmy, nie jest na świecie znana, a jeżeli jest opowiadana, to przez kogoś innego zupełnie z innej perspektywy. Rzeczywiście taka jest sytuacja i często zastanawiając się nad tym, co jest jednym z takich głównych celów ośrodka, to właśnie mówimy także o tym, o umiędzynarodowieniu naszej narracji, czy też jakby mówiąc tak ładniej, to o wprowadzeniu polskiego doświadczenia w pamięć świata. Rzeczywiście jest tak, że zdecydowana większość badaczy, którzy chcą cokolwiek napisać o Polsce, a języka polskiego nie znają, a to jest większość badaczy zachodnich, jest zmuszona korzystać z tego, co zostało napisane po angielsku i najlepiej przez rozpoznawalne nazwiska profesorów zza oceanu. I faktem jest, że ich prace są najczęściej cytowane, na nich są budowane interpretacje, czy też tak naprawdę porównania. Bo w dużej mierze badacze zachodni są zainteresowani bardziej komparatystyką, to znaczy wykorzystaniem materiału o Polsce do tego, żeby gdzieś to zestawić z tymi badaniami, które oni bezpośrednio wykonują. I tak to pokutuje, że tego naszej opowieści jest mało. I tak konkludując tą kwestię, powiem tak. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z kilkoma badaczami zachodnimi i oni mówią w ten sposób. Słuchaj, historia Polski jest fascynująca i nie trzeba ludzi przekonywać do tego za pomocą opowiadania o jakiejś naszej wyjątkowości, szczególności, czy szczególnym umartwieniu, czy klęskach i tak dalej. To, co dla nas jest istotne, to dajcie nam to po angielsku. Bo my wtedy zaczniemy to czytać, bo my wtedy możemy spokojnie to interpretować, dać to studentom i dalej się tym zajmować. Czy ja rozumiem, że wy macie za zadanie też dawać po angielsku historykom na Zachodzie materiał źródłowy, materiał historyczny, z którego oni będą mogli czerpać, żeby opowiadać o Polsce. Dobrze rozumiem? Tak. Chociaż wydaje mi się, że oni nie tyle są powołani do tego, żeby opowiadać historię Polski, natomiast jakby naszym zadaniem jest udostępnienie materiału i tak by po naszej pamięci kulturowej światu. Czyli musimy ją opowiadać po angielsku i to robimy, bo już ten nasz portal Zapisy Terroru występuje w formie Chronicles of Terror i one są w pełni dostępne, przeszukiwalne w języku angielskim i wygląda na to, że w momencie, kiedy materiał jest dostępny, to historycy naturalnie po niego będą sięgać i go interpretować. Profesor Paweł Kaczorowski. Dodam dwa słowa. Uważam, że ta część, zwłaszcza ta część działalności ośrodka jest niezwykle, niezwykle ważna, bo to jest zapewnienie, że powiem, bazy empirycznej dla wszystkich badań, które idą później, za badań dociekań teoretycznych, refleksji. Zwłaszcza, że to gromadzenie świadectw, dokumentów jest ważne dlatego, że to, co się wówczas stało, przechodzi ludzkie wyobrażenie. W związku z tym tylko twarde fakty, właśnie dokumenty potrafią nas przekonać, że to rzeczywiście miało miejsce. Trudno się dziwić, że ludzie nie chcą, że nie chcemy o tym słyszeć, że nie chcemy tego o tym czytać, ponieważ to są rzeczy straszne. Nie chcemy i dlatego tak cenna jest inicjatywa ośrodka, który sprawia, że my kierowani taką moralną, że tak powiem, motywacją, że to jednak o tym pamiętać to trzeba, o tym wiedzieć trzeba, będziemy zawsze mogli mieć dostęp do tych podstawowych faktów. I tu można się przekonać, że gdy się czyta to, co właściwie, czego czytać nie można, ogląda się to, czego oglądać właściwie nie można, to człowiek się przekonuje, że oprócz Kant powiedział, że mamy kategorie wbudowane w sposób myślenia. Otóż można się przekonać, że mamy też kategorie etyczne wbudowane w sposób, że tak powiem, naszego widzenia, ponieważ no, niektóre obrazy są po prostu nie do oglądania. No, człowiek odruchowo odwraca wzrok, ponieważ są przerażające, dosłownie przerażające. Tak jak te zdjęcia, które poszły w świat, prawda? Żołnierza niemieckiego, który strzela z kilku metrów, mierzy z odległości kilku metrów do kobiety, która tuli dziecko w ramionach. To są rzeczywiście rzeczy, które trudno nam percepować. I bardzo szybki przykład jeszcze dotyczący właśnie jakby postaw zachodnich badaczy. Doktor Wojciech Kozłowski. Mianowicie myśmy, ośrodek zorganizował konferencję w listopadzie o właśnie Wola 1944, nierozliczona zbrodnia, a pojęcie ludobójstwa. Zaprosiliśmy tam kilku wybitnych prawników międzynarodowych z Izraela, Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, którzy mieli właśnie za zadanie, czy jakby zostali wezwani do tego, żeby dokonać swojej interpretacji czy refleksji tego, co się wydarzyło na Woli. I to, co myśmy zrobili, to właśnie daliśmy im po angielsku już przetłumaczone kilkadziesiąt tych zeznań, tych świadectw wydarzeń na Woli. I oni się byli naprawdę szczęśliwi, że mogli usiąść i skonfrontować się z konkretnym źródłowym materiałem, nie z opisami, które tam żeśmy historiograficznymi, tylko z realną opowieścią, świadectwami ludzi, którzy tam byli, i te obrazy, o których pan profesor mówi, one w nich odżywały. I potem, jak oni się pojawili na tej konferencji, to myśmy mieli niezwykle merytoryczną dyskusję, ponieważ oni nie tyle musieli nauczyć się na pamięć, co się wydarzyło z podręcznika. Oni znali te teksty. I oni mieli wyraźne, widać było po nich, że oni mają pełną świadomość tego, jak dramatyczne to były wydarzenia i jak trudno przez to przejść nad tym do porządku dziennego i próbować i opowiadać o tym w kategoriach, czy to były tylko zbrodnie przeciwko ludzkości, tylko, czy to było ludobójstwo. Jakby zrozumieli postawę Polaków, którzy tak bardzo w sposób naturalny chcą to nazywać ludobójstwem ze względu na specyfikę tego, co tam się wydarzyło, i że i widać było po prostu znacznie większe zrozumienie, aniżeli wcześniej, gdy oni byli po prostu zaproszeni i ktoś by im opowiedział pokrótce, co się wydarzyło. Oni mieli z tego zbudować jakąś interpretację prawną. Ja muszę powiedzieć, że na mnie ogromne wrażenie zrobiła wizyta w Bełżcu, kiedy pisałem książkę o sprawiedliwych. I tam się okazało, że Niemcy tak zatarli ślady, tak wszystko zniszczyli, że archeolodzy odnaleźli tam zaledwie kilka destruktów, o wiele mniej rzeczy niż podczas wykopalisk w Grecji, Rzymie, gdzie są w stanie zrekonstruować całe budynki, odtworzyć życie, jakie tam panowało, wszystkie szczegóły w detalach odtworzyć. Okazuje się, że w sprawie Bełżca nie są w stanie tego zrobić, bo nie zostało prawie nic i nie są w stanie nic powiedzieć, jak to wszystko było zorganizowane, ponieważ ślady materialne zginęły, świadkowie zostali wymordowani. Więc można powiedzieć, że czeka was zadanie trudniejsze momentami niż archeologów, którzy zajmują się sprawami starożytności. No ja mam nadzieję, że jednak jest to zadanie wykonalne i że uda się Ośrodkowi Badań nad Totalitaryzmami zgromadzić wielką dokumentację i opowiedzieć historię XX wieku także z polskiej perspektywy. Dziękuję panom serdecznie za gościnę w studiu, za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dr Wojciech Kozłowski, wicedyrektor do spraw programowych Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Oraz współpracujący z tym ośrodkiem profesor Paweł Kaczorowski, wykładowca historii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Natomiast rozmowę prowadził Grzegorz Górny. My się z Państwem słyszymy za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie jedynie 2 zł za kilogram, a ziemniaki tylko 1,49 zł za kilogram. W całej ofercie również inne rodzaje ziemniaków, na przykład czerwone, bataty i bioziemniaki w supercenach. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.